Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Joe Biden poparł pomysł szkoleń ukraińskich pilotów w obsłudze samolotów F-16. Do sprzedaży zeszłorocznych nadwyżek zbóż zachęca rolników minister Robert Telus. Przedszkola zostały objęte w tym roku Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Amerykańskie media podają, że USA i sojusznicy mają zamiar dostarczyć Ukraińcom myśliwce F-16. Wcześniej Joe Biden poparł pomysł szkoleń ukraińskich pilotów w obsłudze tych maszyn. Prezydent USA bierze udział w szczycie G7 w Japonii, gdzie ma się również pojawić prezydent Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Informując o zgodzie Joe Bidena na rozpoczęcie programu szkoleń ukraińskich pilotów na F-16, amerykańskie media powołują się na wysokich rangą przedstawicieli administracji Stanów Zjednoczonych. Szczegóły programu Amerykanie mają omówić w najbliższym czasie z sojusznikami. Szkolenie ma się odbywać w Europie. Zanim Ukraińcy będą mogli latać, upłyną miesiące. Amerykanie mają także rozmawiać z sojusznikami, w jaki sposób dostarczyć Kijowowi myśliwce F-16. Kilka krajów europejskich posiadających te maszyny zadeklarowało gotowość przekazania ich Ukrainie. Joe Biden od miesięcy opierał się wezwaniom do dostarczenia F-16 Ukrainie, twierdząc, że nie są one natychmiast potrzebne. Kilka tygodni temu, odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, powiedział, że Stany Zjednoczone potrzebują tych maszyn u siebie. Według nieoficjalnych informacji Biden obawiał się, że przekazane Ukrainie myśliwce mogą zostać użyte do ataków na cele położone głęboko na terytorium Rosji, co doprowadziłoby do eskalacji konfliktu. Zmiana stanowiska Bidena nastąpiła tuż przed oczekiwaną wizytą na szczycie G7 w Hiroshimie prezydenta Zełenskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Władimir Zełenski, Mustafa Dżemilew, przywódca Tatarów Krymskich, na szczycie Ligi Arabskiej wezwali do wsparcia obrony narodu Ukrainy, w tym ukraińskiej społeczności muzułmańskiej. Prezydent Ukrainy zauważył, że Krym jako pierwszy ucierpiał z powodu rosyjskiej okupacji. Jestem tu razem z szanownym Mustafą Dżemilewem, przywódcą Tatarów Krymskich, jednego z rdzennych narodów Ukrainy. Ich domem jest Krym, centrum kultury muzułmańskiej na Ukrainie. Przez wieki Tatarzy krymscy byli i powinni pozostać integralną i silną częścią społeczności muzułmańskiej na całym świecie. Jednak Krym jako pierwszy ucierpiał z powodu rosyjskiej okupacji i do dziś większość osób jest poddawanych represjom na okupowanym Krymie. To są muzułmanie. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wspólnie z przywódcami Tatarów Krymskich wezwało świat do uznania deportacji ludności krymskiej w 1944 roku za ludobójstwo. Warto mówić o naszych stratach w kontekście strat wojennych Ukrainy, uważa wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Na spotkaniu z działaczami i sympatykami PiS w Olsztynie prezentował raport o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. Wojna na Ukrainie jest jednoznacznie oceniana jako agresja bezprawna i dzisiaj wszystkie kraje demokratyczne, praworządne stoją po stronie Ukrainy. Domagają się rozliczenia Rosji ze zbrodni wojennych, domagają się, żeby Rosja zapłaciła reparacje wojenne. Więc ta sprawa niewątpliwie bardzo przypomina II wojnę światową, gdzie sytuacja była identyczna niemalże, a Niemcy do dzisiaj reparacji nie zapłaciły. Więc często pokazujemy, że po prostu te sprawy mają bardzo podobne podłoże i powinny być podobnie traktowane. Wartość strat szacowana w raporcie wynosi 6 220 000 000 000 zł. Szef resortu rolnictwa Robert Telus zachęca rolników do sprzedaży zeszłorocznych nadwyżek zbóż. Dodaje, że planowane jest także wsparcie dla małych podmiotów skupujących, które borykają się z utratą płynności finansowej. W 16 punktach jest kupowane zboże, także wiemy o tym, że te małe firmy wstrzymały skup, na to, że nie mają tej płynności finansowej, dlatego tutaj myślimy o tym kredycie niskooprocentowym, ale Elewar skupuje, także tutaj rolników zachęcam, żeby opróżnić, bo w lipcu będziemy mieć i my łatwiej jako rządzący, ale będą mieć też łatwiej rolnicy. Za sprzedaż pszenicy do końca czerwca przysługiwać będzie dopłata w wysokości 3025 zł do hektara. 3800 bibliotek z całego kraju korzysta z darmowej wypożyczalni Biblioteki Narodowej Akademika. W tym roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa objął także przedszkola, by, jak mówi Artur Górecki z Ministerstwa Edukacji, nawyki czytelnicze kształtować już w dzieciństwie.

looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played. Trochę panowie z Blair kazali sobie poczekać na ich zupełnie nową muzykę, bo przecież ostatni album to rok 2015. No to wiemy już, że nadchodzi 10-utworowy album The Ballad of Darren. Ukaże się 21 lipca. No i właśnie pierwszy singiel zwiastujący nową płytę grupy Blair to The Narcissist. I to jest kolejna propozycja 59. wydania listy przebojów trójki. Po godzinie 22 będą państwo mogli już zapoznać się z tym notowaniem, no i też powoli decydować, na kogo zagłosować. Nad tymczasem na miejscu 20, czyli otwieramy pierwszą 20, Daria Zawiałow, Demo Song, i to jest awans o jedno oczko.

expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. No i można powiedzieć, że stał się cud, bo awans aż o 10 miejsc, a już można było się powoli żegnać z Michaelem Patrykiem Kellym. Wonders na miejscu 19, to jest 59. wydanie listy przebojów trójki. 227 trójek, pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa zgłoszenia. Co dobrego w życiu się Państwu ostatnio przytrafiła? Dzień dobry, dobry wieczór. Byłem z moim 15-letnim synem, który uwielbia Sabaton. Ja również lubię taką muzykę, więc pojechałem z nim na koncert Sabaton do Łodzi i było megaśnie, mówiąc językiem młodzieżowym. Pozdrawiam całą rodzinę swoją i pozdrawiam trójeczkę. My też serdecznie pozdrawiamy. No być może to, co dobre przed Państwem dopiero, bo w trasę koncertową rusza też grupa Collage. Będą promowali swój album z ubiegłego roku Over and Out. Wszystko zacznie się 25 maja, czyli już w przyszłym tygodniu w Krakowie, no a po drodze później kilka miast z naszego kraju. Skończy się to wszystko 11 czerwca w Szczecinie. Nie bez powodu mówię o zespole Collage, bo What About the Pain w 59. wydaniu listy przebojów trójki jest na miejscu 18. Ice cream. przed tygodniem na miejscu 25. Tym razem meldują się na miejscu 18. Kolarz What About The Pain, jak wspomniałem, w przyszłym tygodniu ruszają w trasę po naszym kraju. O, podejrzewam, że państwo byli na koncercie Petera Gabriela, więc też koniecznie proszę dać znać, jak było. A w ogóle to czekamy dzisiaj na państwa telefony. Co dobrego państwa ostatnio w życiu spotkało? 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli był to koncert Petera Gabriela, tym bardziej 2 w 1. Proszę się pochwalić, proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Duet Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Patrzę przed tygodniem, miejsce 22, czyli awans, a to jest miejsce 17. Pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Śmiało można powiedzieć, że nadzieje wróciły, jeśli chodzi o duet Sanach i Dawid Podsiadło, bo już przed tygodniem miejsce 22, tym razem nieznacznie, a jednak za sprawą państwa głosów do góry miejsce 17. Słuchają państwo 59. wydania listy przebojów trójki, no to teraz mamy spadek przed tygodniem na 9. No ale jak się ma dwie piosenki w zestawieniu, no to niestety czasem jest dylemat, na którą oddać swój głos. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul na miejscu 16. Stay. potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Za 25 minut będzie godzina 21. Słuchają Państwo 59. wydania listy przebojów trójki. Za nami miejsce 16. To była Daria ze Śląska, jej Falstart albo Faul, a tu właśnie telefon ze Śląska. Co się dobrego zdarzyło? Dzisiaj to akurat nie, ale 3 dni temu jechałam do szpitala i złapałam gumę w kole. Nie mogłam dalej jechać i jakiś pan zawrócił i w 5 minut mi to wszystko załatwił. Mimo tego, że ja czekałam na pomoc, no ale było szybciej. Także chciałam panu Rafałowi Stośnicowi bardzo podziękować, bo to było na Śląsku. No właśnie. My też takiej postawy gratulujemy. Jeżeli państwu coś dobrego się ostatnio przytrafiło, coś się wydarzyło i chcieliby się państwo tą dobrocią podzielić, to proszę dać nam znać, proszę o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Mijamy właśnie półmetek 59. wydania listy przebojów trójki. Na miejscu 15 jest Sosnowski i jego pył. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Daj mi rękę, nie. zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? No akurat tu się coś zmieniło, bo przecież to jest awans o dwie pozycje i ostatecznie półmetek 59. wydania listy przebojów trójki, to jest Sosnowski, to jest jego pył. Zdarzyło się Państwu ostatnio coś dobrego w życiu? No to proszę do nas zadzwonić i o tym opowiedzieć. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. No cóż, Lenny Kravitz przed tygodniem otwierał najlepszą dziesiątkę zestawienia. Tym razem niestety musi liczyć się z tym, że spadł, ale niedaleko, bo na miejsce 14. Tu jest Lenny Kravitz z utworem How Long Have You Been Blind? How Long Have You Been Blind? Zaśpiewał Lenny Kravitz, utwór sprzed lat. No tym razem w jego interpretacji zajął miejsce 14. 59. wydania listy przebojów trójki. 2, 2 i 7 trójek. Dzwonią Państwo i dzielą się swoim szczęściem. Chciałam powiedzieć, że 16 maja urodził mi się wnuczek. I mam już wnuczkę i teraz małego Leonka. I to jest taka ekscytacja. Za każdym razem jest to samo powiedzenie, wzruszenie, łzy. To jest taki stan najcudowniejszy, jaki może być w życiu. No, serdeczne gratulacje. Jeżeli Państwu coś dobrego w życiu się przytrafiło ostatnio, coś dobrego, jakieś szczęście Państwa spotkało, proszę koniecznie dać znać, no bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, 19 maja to jest Dzień Dobrych Uczynków, więc dzisiaj nie pytamy o to, co Państwo dobrego zrobili, tylko co Państwu w życiu dobrego, co Państwa w życiu dobrego spotkało. 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. A propos szczęścia, to całe Jezioro Szczęścia w wykonaniu Brodki jest na miejscu 13. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Brodka, Jezioro Szczęścia na miejscu 13, 59 wydania Listy Przebojów Trójki. Pytałem Państwa, czy byli Państwo na koncercie Petera Gabriela. No i okazuje się, że i owszem, i to są właśnie te chwile szczęścia. My właśnie wracamy z koncertu Petera Gabriela. Dojechaliśmy do domu. Wrażenia? Jesteśmy po prostu, trzyma nas do teraz. To jest cudowny koncert 73-latka, któremu zazdraszczamy energii. No, cudowna postać, fantastyczny artysta. Życzylibyśmy sobie tylko takich oglądać. Jeżeli ostatnio przytrafiło się Państwu coś dobrego w życiu, to proszę się tym pochwalić. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. A co do Petera Gabriela, to mogę tylko zdradzić, że jego piosenka jest no, dość wysoko w 59. wydaniu Listy Przebojów Trójki i przyjdzie jeszcze na nią czas. Zanim będą Państwo dzwonić i opowiadać, jak fantastycznie było na koncercie Metaliki, no to trzeba będzie na ten koncert jeszcze trochę poczekać, bo to jest lipiec 2024 roku. Natomiast nie trzeba czekać. Lux Eterna Metallica na miejscu 12. Światłość wiekuista Metaliki na miejscu 12 i w 59. wydaniu Listy Przebojów Trójki ta piosenka awansowała. Jak już wspomniałem, 59. wydanie Listy Przebojów Trójki po 22. będą Państwo mogli już się z nim zapoznać. Wystarczy wtedy tylko odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Jest za 7 minut godzina 21, no to zdążymy jeszcze z miejscem 11. Pozycja obroniona przez Gretę Van Fleet, Meeting the Master.